นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเด็กไหลเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ล้ำเลิศเหนือสภาวะธรรมดาโลกอย่างเหลือเชื่อเป็นธาตุกายสิทธิ์ซึ่งมีผู้คนแสวงหาปรารถนาได้มาครอบครองอย่างที่สุดเนื่องจากเหล็กไหลมีอิทธิฤทธิ์เป็นสุดยอดของสิ่งกายสิทธิ์ทั้งหลายเรื่องราวต่อไปนี้คุณไตรทิพย์ได้รับฟังมาจากหลวงปู่จันดีเกสาโววัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนาตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งท่านเคยเผชิญกับเหตุการณ์ตามล่าหาเหล็กไหลด้วยตัวของท่านเองและรอดชีวิตจากอนุภาพอันน่าพรั่นพรึงของเหล็กไหลมาได้อย่างหวุดหวิดปีนั้นเป็นปีพ.ศ. 2480หลวงปู่จันดียังเป็นสามเณรแต่ได้รับการแนะนำสั่งสอนการปฏิบัติธรรมกรรมฐานจากพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลแล้วจากนั้นก็ได้ฝึกหัดอบรมตนด้วยการเจริญภาวนาอย่างเคร่งครัดแต่การจะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมจำเป็นต้องอาศัยการท่องเที่ยวทุดงแสวงวิเวกไปในที่สงบสงัดโดยเฉพาะป่าเขาอันห่างไกลจากกระแสกิเลสเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะเกื้อหนุนให้เกิดสติปัญญามั่นคงลึกซึ้งหลวงปู่จันดีหรือว่าสามเณรจันดีในขณะนั้นจึงปรารถนาจะออกธุดงค์เป็นอย่างยิ่งแต่การเป็นสมณะฐานะสามเณรในจะหารกล้าธุดงค์เพียงรูปเดียวย่อมไม่ควรแก่ภาวะจึงได้แต่คอยหาโอกาสอันเหมาะสมเรื่อยมากระทั่งมีพระอาจารย์ห้ารูปปรารภจะท่องเที่ยวธุดงค์ข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งประเทศลาวสามเณรจันดีก็เลยขอติดตามร่วมทางไปด้วยพระอาจารย์ทั้งห้ารูปนี้เป็นพระภิกษุมีอายุพรรษา 15-16 พรรษาทั้งสิ้นและมีประสบการณ์ธุดงค์มาอย่างชุกโชกโชนแต่ละองค์มีความรอบรู้ในทางธรรมและเวทวิทยาคมตลอดจนความรู้เรื่องยาสมุนไพรในระดับสูงพอๆกันการได้ติดตามพระธุดงค์กรรมฐานย่อมเป็นโอกาสอันดีเพราะจะได้เรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติต่างๆในการจาริกธุดงค์ไปในสถานที่ซึ่งไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนพระอาจารย์ทั้ง5รูปนี้เป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม4รูปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุบล1รูปก็คือพระอาจารย์วรรณาวัดบ้านเริงใกล้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพระอาจารย์สมบูรณ์วัดบ้านคุยเชือกอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามพระอาจารย์โพวัดบ้านดอนอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามและพระอาจารย์สิงห์วัดบ้านเกาะอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามสุดท้ายก็คือพระอาจารย์แก้ววัดบ้านไผ่ใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อสามเณรจันดีขอติดตามไปธุดงค์ด้วยซึ่งพระอาจารย์ทั้ง5รูปก็อนุญาตหลังออกพรรษาปีนั้นพระอาจารย์ทั้งหมดและสามเณรจันดีก็นัดหมายไปรวมกันที่บ้านไผ่ใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มต้นออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็ข้ามไปสู่แผ่นดินลาวตั้งแต่นั้นการท่องเที่ยวธุดงค์ของพระธุดงค์กรรมฐานก็คือการชำระขัดเกลากิเลสที่เคลือบคลุมอยู่ในใจของตนให้น้อยลงไปการทรมานกายสังขารให้รู้รสชาติแห่งความลำบากความอดอยากความขาดแคลนคือการสอนจิตให้ละเลิกการติดอยู่ในมายาความสุขความสบายซึ่งเป็นความพอใจของกิเลสนั่นเองการปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิคือการใช้ปัญญาพิจารณาสัจธรรมทั้งหลายให้กระจ่างแจ้งสภาวะของป่าเขาอันรกร้างห่างไกลผู้คนคือสถานที่อันเหมาะสมต่อการบำเพ็ญความเพียรสามเณรจันดีได้ซึมซับรับรู้ประโยชน์ของการธุดงค์เพิ่มพูนขึ้นด้วยตัวของตัวเองและได้เห็นข้อวัดปฏิบัติสงบสำรวมของพระอาจารย์ทั้ง5รูปแล้วน้อมมาเป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติตามแต่ก็มีบางอย่างที่ยังขัดข้องอยู่ในใจของตัวนั่นก็คือได้ยินพระอาจารย์ทั้งหลายมักจะกล่าวถึงเหล็กไหลหลายครั้งหลายหนและจากคำพูดเหล่านั้นแสดงว่าพระอาจารย์แต่ละรูปให้ความสนใจต่อเหล็กไหลโดยถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการธุดงค์ครั้งนี้ จุดหมายปลายทางที่พระอาจารย์ทั้ง5รูปกำลังพาสามเณรจันดีมุ่งหน้าไปนั้นคือภูควายเทือกทิวภูเขาขนาดใหญ่ซึ่งพระธุดงค์กรรมฐานจากแผ่นดินไทยมักจะไปบำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรที่ภูควายหลายรูปหลายองค์มาแล้วพระอาจารย์บอกกับสามเณรจันดีว่าบนภูควายเป็นสถานที่สัปยะอย่างยิ่งต่อการเจริญสมาธิภาวนาและยิ่งไปกว่านั้นก็คือที่ภูควายยังมีคำบอกกล่าวเล่าลือมานานแสนนานว่ามีเหล็กไหลอยู่ที่นั่นและพระอาจารย์ทั้ง5รูปก็มีความอยากได้เหล็กไหลนั้นเช่นเดียวกันตรงนี้แหละที่สามเณรจันดีรู้สึกขัดข้องอยู่ในใจเนื่องจากไม่ทราบว่าพระอาจารย์ทั้งหลายนั้นต้องการจะได้เหล็กไหลไปทำไมได้เหล็กไหลมาแล้วจะทำให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปกว่านี้งั้นหรือการจาริกธุดงค์ของสามเณรจันดีพร้อมด้วย5พระอาจารย์เป็นการย่ำเดินไปตามชายแนวป่าไพรหรือไม่ก็ต้องเดินลัดตัดป่าข้ามเขาไม่มีที่สิ้นสุดเส้นทางที่พระอาจารย์มุ่งหน้าไปนั้นผ่านไปบ้านนาแห้วผ่านพระบาทโพนสันกระทั่งถึงเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาวพักอยู่ที่เวียงจันทน์ระยะหนึ่งก็เดินธุดงค์ต่อไปคราวนี้ไปทางหลวงพระบางเชียงขวางพงสาลีตัดผ่านทุ่งไหหินตรงไปยังภูควายภูมิประเทศของลาวในสมัยนั้นป่าไม้ไพรพฤกษ์อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งชาวลาวโดยทั่วไปดำรงชีวิตอย่างสงบและสมถะประกอบอาชีพทำไร่ทำนาหาเลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ชาวลาวที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทหรือตามชายป่าชายดงจะมีฐานะค่อนข้างยากจนแต่ก็มีจิตใจเป็นกุศลมีความยินดีต่อการทำบุญใส่บาตรพระธุดงค์ที่ผ่านมาคณะของพระอาจารย์จึงไม่ประสบกับภาวะขาดแคลนเรื่องอาหารขบฉันให้เป็นที่ลำบากในที่สุดพระอาจารย์ทั้ง5รูปและสามเณรจันดีก็มาถึงเชิงภูเขาควายที่เชิงภูเขาควายมีหมู่บ้านเล็กๆมีคนอยู่อาศัยแค่ 6-7 หลังคาเรือนหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าบ้านหัวดงชาวบ้านหัวดงประกอบอาชีพทำนาแล้วก็หาของป่าขายเลี้ยงชีพคณะของพระอาจารย์มาถึงหมู่บ้านนี้ก็จึงได้เลือกทำเลที่พักอยู่ห่างจากเขตหมู่บ้านพอสมควรแต่ว่าอยู่ใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่หลังจากปักหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีชาวบ้านหัวดงเป็นผู้ชายสูงวัย2คนเข้านมัสการพระเนนธุดงด้วยความนอบน้อมและชวนพูดชวนคุยด้วยอัธยาศัยไมตรีชาวบ้าน2คนนี้ชื่อนายตากับนายน้อยระหว่างที่สนทนากันพระอาจารย์ท่านหนึ่งก็กล่าวถึงร่องรอยของเหล็กไหลบนภูเขาควายว่ามีจริงหรือเปล่านายน้อยกับนายตาก็กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเหล็กไหลบนภูเขาควายมีจริงคนในหมู่บ้านไปเห็นกันหลายคนแล้วแต่เอาไม่ได้เพราะไม่มีวิชาอาคมเคยมีพระธุดงค์และคารวาสซึ่งมีวิชาอาคมขลังขึ้นไปบนภูควายเพื่อจะเอาเหล็กไหลมาครอบครองแต่ไม่เคยมีใครทำได้สำเร็จแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังอันตรายแก่ตัวเองอย่างร้ายแรงพระหลายรูปและคารวาสหลายคนเสียชีวิตอย่างลึกลับชาวบ้านหัวดงต้องช่วยกลบฝังศพให้มาแล้วสำหรับผู้ที่รอดชีวิตมาได้ก็หนีลงมาจากภูควายด้วยความหวาดหวั่นพรั่นพรึงแทบเสียสติและรีบเร่งไปจากที่นั่นทันทีไม่รู้เลยว่าท่านเหล่านั้นประสบพบเห็นสิ่งน่ากลัวอะไรพระอาจารย์สมบูรณ์ถามว่าเหล็กไหลที่ว่านี้อยู่ตรงไหนของภูเขาควายอยู่ไกลจากเชิงเขามากหรือเปล่านายน้อยก็บอกว่าถ้าจะนับระยะทางจากบ้านห้วยดงไปถึงที่มีเหล็กไหลอยู่ก็คงไม่เกิน10กิโลเมตรเหล็กไหลนี่อยู่ในถ้ำเรียกกันว่าถ้ำสะบัวแล้วนายน้อยก็อธิบายลักษณะของถ้ำและเส้นทางที่จะขึ้นไปยังถ้ำสะบัวอย่างละเอียดพร้อมกันนั้นก็ย้ำว่าที่ถ้ำสะบัวนั้นมีอันตรายน่ากลัวชาวบ้านหัวดงซึ่งรู้จักเส้นทางที่จะไปอย่างดียังไม่มีใครกล้ากล้ำกลายเข้าไปใกล้เลยพระอาจารย์ทั้ง5รูปแสดงกิริยาพอใจที่รู้แน่นอนว่าเหล็กไหลมีอยู่บนภูควายจริงๆจากนั้นก็ได้ปรึกษาหารือเรื่องที่จะขึ้นไปที่ถ้ำสะบัวบนภูควายในวันรุ่งขึ้นนายน้อยนายตาได้ยินว่าพระธุดงค์จะขึ้นเขาไปที่ถ้ำที่มีเหล็กไหลก็ตกใจรีบช่วยกันห้ามปรามไม่ให้ท่านขึ้นไปด้วยความห่วงใยเพราะว่าเกรงจะเกิดอันตรายร้ายแรงแต่พระอาจารย์ทั้ง5รูปไม่มีความหวาดกลัวแต่อย่างใดเมื่อนายน้อยกับนายตาพูดจาชี้แจงถึงภัยจากเหล็กไหลซ้ำซากพระอาจารย์สมบูรณ์ก็ตัดบทว่าพวกท่านจะขึ้นไปดูเฉยๆคงไม่เป็นอะไรหรอกนายน้อยกับนายตาชาวบ้านหัวดงเห็นว่าไม่อาจจะทัดทานห้ามปรามพระธุดงค์เป็นผล ก็สนทนาด้วยอีกครู่หนึ่งก็นมัสการลากลับเช้าวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ทุกรูปและสามเณรจันดีก็ได้บิณฑบาต ที่บ้านหัวดงแล้วก็กลับมาฉันที่กรดครั้นฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บอัฐบริขารออกเดินขึ้นสู่ภูควายทันทีโดยใช้เส้นทางที่นายน้อยกับนายตาแนะนำบอกเอาไว้ขึ้นไปบนภูเขาควายไปจนกระทั่งถึงถ้ำแห่งหนึ่งถ้ำนี้มีลักษณะตรงกับที่ผู้สูงอายุบ้านหัวดงบอกไว้ด้านหน้าถ้ำเป็นพลานหินราบเรียบมีต้นตะแบกใหญ่อยู่ด้านหน้าถ้ำ 3-4 ต้นพระอาจารย์ทั้ง5และสามเณรจันดีก็พากันเข้าไปในถ้ำภายในถ้ำกว้างขวางมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลาพื้นถ้ำสะอาดสะอ้านเหมือนมีคนมาทำความสะอาดตลอดเวลาพระอาจารย์ทุกรูปต่างก็มองหาเหล็กไหลไปทั่วถ้ำภายในถ้ำซึ่งนายน้อยนายตาบอกว่ามีเหล็กไหลอยู่มีบริเวณกว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอ้านผิดว่าถ้ำในป่าเขาทั่วไปตรงกลางถ้ำมีสระน้ำเล็กๆเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใสสะอาดด้านขวามือตรงผนังถ้ำมีน้ำซับไหลซึมตลอดเวลาและบริเวณนั้นเขียวสดด้วยตะไคร่น้ำจับอยู่เป็นหย่อมๆทำให้ดูสดชื่นสบายตาภายในถ้ำนี้นับเป็นสถานสัปปายะอย่างยิ่งสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติภาวนาแต่ว่าพระอาจารย์ทั้ง5รูปไม่ได้รู้สึกดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเหมาะสมสำหรับกระทำความเพียรเพื่อชำระขัดเกลากิเลสเนื่องจากขณะนี้พระภิกษุทั้ง5รูปถูกกิเลสความโลภครอบงำพอๆกันนั่นก็คืออยากได้อยากมีอยากครอบครองเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์ซึ่งหาได้ยากแสนยากมาเป็นของตนความโลภความอยากมีอยากได้เช่นนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งขนาดพระภิกษุมีอายุพรรษาถึง 15-16 พรรษาศึกษาเรียนรู้ธรรมะมาไม่ใช่น้อยอีกทั้งยังฝึกฝนอบรมตนด้วยการถือธุดงควัตมาเป็นเวลานานก็ยังลืมตัวลืมตนเมื่อกิเลสมันฟูฟ่องขึ้นมาพระอาจารย์ทุกรูปแยกย้ายกันไปตรวจหาเหล็กไหลตามพื้นถ้ำและผนังถ้ำพระอาจารย์สมบูรณ์เป็นผู้พบเห็นเหล็กไหลเป็นองค์แรกตรงผนังถ้ำด้านที่มีน้ำซับไหลซึมออกมาจากผนังถ้ำแต่ว่าอยู่ห่างจากน้ำซับ2วาเห็นจะได้แล้วก็สูงจากพื้นประมาณเสมอหน้าอกท่านก็เรียกพระสหธรรมิกอื่นๆให้มาดูสามเณรจันทร์ก็รีบเข้าไปดูด้วยผนังถ้ำบริเวณนั้นราบเรียบมีวัตถุอย่างหนึ่งเป็นสีดำมาเมื่อมผุดออกมาจากผนังถ้ำมีลักษณะวงกลมขนาดกำปั้นปูดนูนออกมาคล้ายๆตุ่มคล้องแล้วก็มีความมันวาววับพระอาจารย์ทุกรูปก็มามุงดูด้วยความตื่นเต้นแล้วก็พิจารณาอย่างละเอียดก่อนจะลงความเห็นตรงกันว่าเป็นเหล็กไหลแน่นอนเหล็กธาตุกายสิทธิ์นี้ไม่มีโลหะมีคมชนิดใดตัดขาดได้นอกจากใช้คาถาอาคมโดยเฉพาะเมื่อพบเหล็กไหลดังประสงค์แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดเหล็กไหลออกจากผนังถ้ำโดยอาจารย์วรรณาซึ่งรอบรู้วิธีตัดเหล็กไหลเป็นผู้สั่งการบอกให้อาจารย์โพไปหาน้ำผึ้งป่ามาจำนวนหนึ่งที่ต้องการน้ำผึ้งก็เพราะเหล็กไหลชอบกินน้ำผึ้งจึงต้องเอาน้ำผึ้งมาล่อส่วนอาจารย์แก้วอาจารย์สิงห์และอาจารย์สมบูรณ์เตรียมข้าวสารเหนียวเพื่อเผาข้าวหลามเนื่องจากเวลานั้นใกล้จะเพลนแล้วสำหรับสามเณรจันดีมีหน้าที่ไปตัดไม้ไผ่มาทำเป็นกระบอกข้าวหลามสำหรับหลามข้าวแล้วก็กระบอกไม้ไผ่มาทำเทียนชัยพร้อมกันนั้นก็ขนไม้ไผ่แห้งมาทำฟืนจุดไฟเผาข้าวหลามและต้มเทียนเพื่อทำเทียนชัยเมื่อสามเณรจันดีนำกระบอกไม้ไผ่และฟืนไม้ไผ่แห้งมายังถ้ำก็ก่อกองไฟขึ้นแล้วก็เริ่มหลามข้าวเพื่อเป็นอาหารเพลส่วนอาจารย์วรรณาได้ต้มเทียนกับหัวรังผึ้งซึ่งเตรียมมาเพื่อทำเทียนชัยการทำเทียนชัยต้องใช้ขี้ผึ้งบริสุทธิ์เมื่อเทียนละลายเหลวเป็นน้ำแล้วก็นำมาเทลงในกระบอกไม้ไผ่สดใช้ได้ฝ้ายหนึ่งใจหย่อนลงไปให้อยู่กึ่งกลางกระบอกไม้ไผ่ทำเป็นไส้เทียนจากนั้นก็รอให้เทียนเย็นลงจนแข็งตัวจึงผ่ากระบอกไม้ไผ่ออกจะได้เทียนชัยขนาดใหญ่ดังประสงค์ระหว่างรอให้เทียนชัยแข็งตัวอาจารย์โพก็กลับมาพร้อมกับได้น้ำผึ้งมาครึ่งบาทพอดีกับเวลานั้นถึงเวลาเพลพอดีสามเณรจันดีก็ผ่ากระบอกไม้ไผ่ที่หลามข้าวออกมาแล้วก็นำมาถวายให้กับพระอาจารย์ทั้ง5รูปฉันพร้อมกันนั้นตัวเองก็ฉันด้วยครั้นฉันเพลเสร็จแล้วพระและเนนก็สวดยถาสัพพีสวดพระคาถาชยันโตสดุดีเทวดาจ จากนั้นพระอาจารย์ทุกรูปก็เริ่มพิธีตัดเหล็กไหลตรงผนังถ้ำโดยอาจารย์วรรณาก็เทน้ำผึ้งจากบาทลงไปในถ้วยซึ่งเตรียมมาท่านใช้มือซ้ายถือถ้วยใส่น้ำผึ้งมือขวาถือเทียนชัยแล้วท่านก็ให้อาจารย์สมบูรณ์จุดเทียนชัยคราวนี้อาจารย์วรรณาเคลื่อนตัวไปจนใกล้ผนังถ้ำตรงกับปุ่มเหล็กไหลปูดออกมาถือถ้วยน้ำผึ้งยื่นไปใต้ตุ่มเหล็กไหลด้วยเจตนาล่อให้เหล็กไหลลงมากินน้ำผึ้งพร้อมกันนั้นก็ใช้เปลวเทียนชัยลนที่ปุ่มสีดำมาเมื่อมและท่องคาถาอัญเชิญเหล็กไหลทันใดนั้นก็เกิดปรากฏการณ์เป็นอัศจรรย์ปุ่มเหล็กไหลเริ่มขยับขยื่นเคลื่อนไหวประหนึ่งมีชีวิตโดยมีอาการเหมือนหลอมละลายเยิ้มย้อยออกมามากกว่าเดิมลักษณะที่ขยับขยื่นผันแปรไปนั้นไม่ผิดกับหัวงูและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคล้ายกับงูกำลังอ้าปากขู่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือสีสันของปุ่มเหล็กไหลซึ่งเป็นสีดำและมันเลื่อมเกิดประกายเป็นสีแดงสีเขียวแทรกซ้อนอยู่ในผิวสีดำวาวๆ นั้นอาจารย์วรรณาผู้กำลังใช้เปลวเทียนชัยลนปุ่มเหล็กไหลเกิดวันไหวตื่นตระหนกขึ้นมารีบเบี่ยงเปลวเทียนออกจากปุ่มตรงผนังถ้ำส่วนอาจารย์รูปอื่นๆรวมทั้งสามเณรจันดีซึ่งเห็นปุ่มเหล็กไหลเคลื่อนไหวได้ก็พากันตกตะลึงพอๆกันเมื่อเปลวเทียนชัยถอยห่างออกไปปุ่มเหล็กไหลก็หดตัววูบกลับมาอยู่ในลักษณะเดิมไม่มีอาการขยับขยื่นใดๆทั้งสิ้นอาจารย์วรรณาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดที่เห็นนั่นเกิดขึ้นจริงๆก็ทดลองทำเช่นเดิมอีกหลายครั้งปุ่มเหล็กไหลก็แสดงความอัศจรรย์เหมือนเดิมทุกครั้งทำให้ไม่กล้าลนปุ่มเหล็กไหลต่อไปอีกประการหนึ่งเทียนชัยแข็งตัวไม่เต็มที่เมื่อถือไปนานๆลำเทียนก็อ่อนเฉียงไม่ตั้งตรงก็จำต้องยุติการลนเอาไว้ก่อนอาจารย์สมบูรณ์ทำใจกล้าไปหยิบเอาเศษไม้ไผ่มาลองแย่ๆที่ปุ่มเหล็กไหลปุ่มนั้นก็นิ่งสนิทไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแล้วก็ไม่แสดงอาการส่อไปในทางเป็นอันตรายคราวนี้อาจารย์สมบูรณ์จึงใช้ผ้าอาบพันมือแล้วยื่นไปแตะตรงปุ่มก่อนปุ่มเหล็กไหลก็นิ่งเฉยเหมือนเดิมท่านก็เริ่มใจกล้ามากขึ้นลองเปลี่ยนจากแตะต้องสัมผัสอย่างแหยงๆมาเป็นรูปคลำคลำปุ่มเหล็กไหลเหล็กปุ่มนั้นก็เงียบเฉยไม่มีปฏิกิริยาอะไรอาจารย์สมบูรณ์บอกว่าที่ปุ่มเหล็กไหลเย็นเฉียบยิ่งกว่าเอามือไปจับก้อนน้ำแข็งซะอีกเรียกว่าเย็นจับขั้วหัวใจทีเดียวอาจารย์รูปอื่นๆก็ลองจับดูบ้างทุกรูปก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกเหมือนกันรวมทั้งสามเณรจันดีก็ขอลองจับดูด้วยแล้วก็รู้สึกถึงความเย็นยากจะอธิบายได้ถูกเมื่อประจักษ์ถึงความอัศจรรย์ของปุ่มสีดำเป็นมันวาวบนผนังถ้ำเช่นนี้ย่อมไม่มีข้อลังเลสงสัยอีกต่อไปแล้วว่าที่อาจารย์ทุกรูปและสามเณรจันดีได้เห็นและสัมผัสจับต้องนั้นคือเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์ที่ผู้คนแสวงหากันมานักต่อนักแต่การจะตัดเอาเหล็กไหลไปในวันนั้นมีเหตุขัดข้องไม่สะดวกเสียแล้วข้อแรกเทียนชัยที่ทำขึ้นอย่างกระทันหันยังไม่แข็งตัวเต็มที่ข้อต่อมาก็คือเวลาได้ล่วงเลยไปจนถึงบ่ายอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเย็นย่ำค่ำมืดซึ่งอาจารย์ทั้ง5รูปไม่อาจกำหนดได้ว่าจะใช้เวลาในการตัดเหล็กไหลนานแค่ไหนหากค่ำมืดซะก่อนที่การตัดเหล็กไหลจะสำเร็จเสร็จสิ้นความมืดก็ย่อมเป็นอุปสรรคอย่างแน่นอนดังนั้นพระอาจารย์ก็ตกลงกันว่าวันนี้จะยังไม่ทำพิธีตัดเหล็กไหลพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่แต่เช้าสำหรับคืนนี้ไม่กล้าพักอยู่ในถ้ำสะบัวเนื่องจากบรรยากาศภายในถ้ำดูประหลาดพิกลหน้าหวาดหวั่นอีกทั้งไม่ได้นำกรดมาด้วยเห็นสมควรจะกลับไปพักที่บ้านหัวดงตามเดิมจะเหมาะสมกว่าปรึกษาตกลงกันได้อย่างนี้อาจารย์ทั้ง5รูปและสามเณรจันดีก็ลงจากเขากลับมายังหมู่บ้านหัวดงตามเดิมมาถึงสถานที่ที่แขวนกรดเอาไว้ก็เป็นเวลามืดค่ำพอดีชาวบ้านหัวดงโดยเฉพาะนายน้อยกับนายสาซึ่งรู้ว่าพระธุดงค์5รูปและสามเณรขึ้นไปที่ถ้ำสาบัวบนภูเขาควายเพื่อประสงค์อะไรเมื่อเห็นพระธุดงค์กลับมาโดยปลอดภัยก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งกว่าเดิมด้วยนึกว่าพระธุดงค์คณะนี้คงจะมีวิชาอาคมแก่กล้าอานุภาพอันน่ากลัวของเหล็กไหลจึงทำอันตรายไม่ได้หลวงปู่จันดีหรือว่าสามเณรจันดีในขณะนั้นเล่าในภายหลังว่าการที่ขึ้นภูควายในครั้งแรกและอาจารย์วรรณาลองใช้เทียนชัยลนเหล็กไหลโดยไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นภัยพิบัติและไม่มีอันตรายอาจจะเนื่องจากหลังจากฉันเพลในวันนั้นแล้วพระอาจารย์และเนนก็ร่วมกันสวดพระคาถายถาสัพพีแล้วก็ชยันโตเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเข้ามาอนุโมทนาสาธุการพระธุดงค์จึงได้ปลอดภัย ในเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่จันดีจำได้แม่นยำว่าเป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน3พุทธศักราช2481เมื่อพระอาจารย์และเนนออกบิณฑบาต ที่บ้านหัวดงได้อาหารมาพอสมควรแก่การเลี้ยงสังขารและทำภัตตกิจเป็นที่เรียบร้อยคณะพระธุดงค์ก็เดินทางขึ้นภูควายอีกครั้งหนึ่งมุ่งหน้าสู่ถ้ำสระบัวซึ่งมีเหล็กไหลสถิตอยู่เมื่อไต่เขาขึ้นไปถึงถ้ำสระบัวภายในถ้ำยังมีสภาพเหมือนเดิมปุ่มเหล็กไหลสีดำมาเมื่อมอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นอาจารย์ทั้ง5รูปจึงได้เริ่มจัดเตรียมทำพิธีอัญเชิญเหล็กไหลเพื่อตัดเอามาเป็นกรรมสิทธิ์เวลานั้นเป็นเวลาเลยเพลแล้วแต่คณะพระอาจารย์เว้นการฉันเพลก็เลยไม่มีความห่วงใยเรื่องการขบฉันแต่ว่าสามเณรจันดีก็ถูกสั่งให้ไปเผาข้าวหลามเหมือนเดิมหากคราวนี้ให้ไปเผานอกถ้ำไกลออกไปเนื่องจากอาจารย์วันนาเกรงว่าควันไฟขณะเผาข้าวหลามจะรบกวนการทำพิธีตัดเหล็กไหลที่อาจารย์ให้สามเณรจันดีเผาข้าวหลามก็เพื่อเตรียมไว้สำหรับฉันในเช้าวันรุ่งขึ้นเนื่องจากตกลงกันว่าคืนนี้จะพักค้างคืนในถ้ำสระบัวหนึ่งคืนตอนเช้าจะได้ไม่ต้องลงจากเขาไปบิณฑบาต ที่หมู่บ้านหัวดงจะอาศัยฉันข้าวหลามให้เสร็จกิจไปเลยสามเณรจันดีก็เลยต้องไปตัดไม้ไผ่มาทำเป็นกระบอกข้าวหลามแล้วก็หาฟืนมาก่อไฟจากนั้นก็ได้นำข้าวเหนียวซึ่งใส่ย่ามมากรอกลงไปในกระบอกไม้ไผ่เพื่อเผาเป็นข้าวหลามระหว่างที่สามเณรจันดีตระเตรียมเผาข้าวหลามนอกถ้ำภายในถ้ำอาจารย์ทั้ง5รูปก็เริ่มทำพิธีอัญเชิญเหล็กไหลเต็มรูปแบบโดยอาจารย์วันนาเป็นผู้ลนปุ่มเหล็กไหลแล้วก็ล่อให้เหล็กไหลออกมากินน้ำผึ้งส่วนอาจารย์อีก4รูปจะร่วมกันสวดพระคาถาอัญเชิญเหล็กไหลเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นสามเณรจันดีไม่รู้ว่าพิธีอัญเชิญเหล็กไหลและตัดเหล็กไหลนี้ใช้มนต์คาถาบทไหนแต่ไม่ใช่พระคาถาในพุทธศาสนาแน่เนื่องจากพิธีกรรมนี้เป็นไปในทางไสยศาสตร์โดยตรงสามเณรจันดีวุ่นวายอยู่กับการเผาข้าวหลามนอกถ้ำแล้วก็อยู่ห่างจากปากถ้ำพอสมควรแต่ก็ได้ยินเสียงคณะอาจารย์สวดมนต์ดังกระหึ่มอยู่ในถ้ำเวลาผ่านไปนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสียงสวดมนต์ก็ยังดังต่อเนื่องไม่มีหยุดด้วยความอยากรู้อยากเห็นสามเณรจันดีก็ย่องเข้าไปที่ถ้ำสระบัวแล้วก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูเห็นอาจารย์วันนากำลังถือเทียนชัยจ่อเปลวเทียนลนไปที่ปุ่มเหล็กไหลอีกมือหนึ่งก็ถือประคองถ้วยใส่น้ำผึ้งล่อไว้ตรงเบื้องล่างขณะนั้นเหล็กไหลก็เกิดปฏิกิริยาแสดงความมหัศจรรย์ให้เห็นอีกครั้งนั่นก็คือตรงปุ่มสีดำที่ผนังถ้ำได้ปลิ้นทะลักออกมามีลักษณะเป็นโลหะอ่อนตัวสีดำมาเมื่อมแล้วหยาดย้อยลงมาเป็นเส้นขนาดปลายนิ้วก้อยปลายของเส้นโลหะจุ่มลงในถ้วยใส่น้ำผึ้งแสดงว่าเหล็กไหลกำลังกินน้ำผึ้งอยู่อาจารย์ภูกับอาจารย์แก้วถือบาตรใส่น้ำผึ้งคอยเติมน้ำผึ้งลงในถ้วยให้เหล็กไหลกินเรื่อยๆคณะของพระอาจารย์ได้ตกลงกันก่อนแล้วว่าจะปล่อยให้เหล็กไหลกินน้ำผึ้งจนอิ่มหนำสำราญต่อจากนั้นจึงจะทำการตัดเหล็กไหลให้ขาดออกจากขั้วพระอาจารย์ทุกรูปในขณะนั้นตกอยู่ในภาวะขาดสติลืมตัวปล่อยให้กิเลสความโลภครอบงำจิตใจจนบอดมืดไปหมดความปรารถนาอยากจะได้เหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์มาเป็นของตัวทำให้ท่านลืมไปว่ากำลังครองเพศสมณะเป็นพระภิกษุผู้ซึ่งมีหน้าที่ชำระขัดเกลากิเลสให้เบาบางจนกว่าจะหมดสิ้นไปไม่ใช่เปิดทางให้กิเลสมันถาโถมโจมจู่มาครอบงำอย่างสะดวกสบายอย่างนี้และท่านไม่รู้หรอกว่าการกระทำของท่านในขณะนี้คือการนำเอามหันตภัยอันสยดสยองมาสู่ตัวเองน้ำผึ้งที่อาจารย์โพกับอาจารย์แก้วช่วยกันประคองบาดใส่น้ำผึ้งค่อยๆเทน้ำผึ้งลงไปในถ้วยให้เหล็กไหลกินมองเห็นน้ำผึ้งในถ้วยค่อยๆลดระดับหายไปเรื่อยๆแสดงว่าเหล็กไหลได้ดูดซับเอาน้ำผึ้งเข้าไปแต่พระอาจารย์เหล่านั้นไม่รู้ว่าเหล็กไหลกลืนกินน้ำผึ้งเข้าไปได้อย่างไรแล้วก็เอาน้ำผึ้งไปเก็บไว้ที่ไหนอาจารย์วันนาซึ่งใช้เทียนชัยลนปุ่มเหล็กไหลและถือถ้วยใส่น้ำผึ้งให้เหล็กไหลกินลองยื่นถ้วยใส่น้ำผึ้งให้ห่างออกไปปรากฏว่าเหล็กไหลที่ย้อยตัวลงมาในน้ำผึ้งยืดตัวตามไปทันทีประหนึ่งกำลังอร่อยอร่อยกับรสหวานของน้ำผึ้งอาจารย์วันนาจึงได้ความคิดขึ้นมาว่าถ้าถือถ้วยน้ำผึ้งให้ห่างออกไปอีกนิดนึงเหล็กไหลก็จะยืดยาวตามออกไปเช่นเดียวกัน เวลาตัดเหล็กไหลให้ขาดจากส่วนตรงปุ่มบนผนังถ้ำย่อมจะได้เหล็กไหลมากกว่าเดิมเป็นความคิดที่มีแต่ความโลภครอบงำหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกอาจารย์วรรณาก็เลยบอกให้อาจารย์โพเป็นผู้ถือถ้วยน้ำผึ้งซึ่งเหล็กไหลกำลังจุ่มหัวลงไปดูดกินแล้วก็ให้ถือถ้วยล่อให้เหล็กไหลยืดตัวตามไปเรื่อยๆพร้อมกันนั้นก็ให้เติมน้ำผึ้งลงไปในถ้วยอย่าให้ขาดตอนไม่นั้นขาดสามเณรจันดีซึ่งเฝ้าอยู่เหตุการณ์ตรงปากถ้ำก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อัศจรรย์อย่างยิ่งที่เห็นความมหัศจรรย์ของเหล็กไหลความที่พระอาจารย์สมบูรณ์อยากจะได้เหล็กไหลมากก็เลยขอถือถ้วยใส่น้ำผึ้งซึ่งเหล็กไหลกำลังกินน้ำผึ้งซะเองแล้วให้พระอาจารย์ภูกับพระอาจารย์แก้วทำหน้าที่คอยเติมน้ำผึ้งลงไปในถ้วยไม่ให้พร่องคราวนี้พระอาจารย์สมบูรณ์ก็ถือถ้วยถอยออกห่างจากปุ่มบนผนังถ้ำไปเรื่อยๆเหล็กก็ยังตามไปไม่ได้หดกลับคืนสู่ปุ่มต้นกำเนิดแต่อย่างใดอาจารย์สมบูรณ์ค่อยๆเดินไกลออกมาแล้วก็ลองเดินวนไปรอบๆสระน้ำกลางถ้ำถึง2รอบเหล็กไหลก็ยังยืดยาวตามกินน้ำผึ้งไม่ยอมหยุดเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อพระอาจารย์สมบูรณ์ยิ่งถอยห่างไปไกลปุ่มบนผนังถ้ำเท่าไหร่เส้นของเหล็กไหลก็ยิ่งเรียวเล็กลงไปอย่างเห็นได้ชัดพระอาจารย์วรรณาเห็นเหล็กไหลยืดยาวออกไปได้เช่นนั้นก็เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาถ้าพระอาจารย์สมบูรณ์ล่อให้เหล็กไหลยืดยาวออกไปเรื่อยๆจำนวนที่จะได้เหล็กไหลก็ย่อมมากยิ่งขึ้นและถ้าหากเส้นเหล็กไหลเรียวเล็กจนถึงที่สุดก็อาจจะขาดไปเองโดยไม่ต้องตัดก็ได้คิดได้อย่างนี้พระอาจารย์วรรณาก็บอกให้พระอาจารย์สมบูรณ์เดินล่อเหล็กไหลออกไปนอกถ้ำไปให้ไกลที่สุดจนกว่าเหล็กไหลจะขาดพระอาจารย์สมบูรณ์ก็ถือถ้วยใส่น้ำผึ้งล่อเหล็กไหลเดินไปทางปากถ้ำโดยมีพระอาจารย์โพเติมน้ำผึ้งในบาตรลงไปในถ้วยจนหมดบาตรจากนั้นพระอาจารย์ภูกับพระอาจารย์แก้วก็ไปสมทบกับพระอาจารย์สิงห์ซึ่งนั่งสวดพระคาถาอยู่แล้วก็ไปร่วมสวดพระคาถาบทเดียวกันเสียงดังกระหึ่มถ้ำพระอาจารย์สมบูรณ์เดินล่อเหล็กไหลออกมานอกถ้ำเห็นสามเณรจันดีแอบดูอยู่ตรงปากถ้ำก็สั่งให้กลับไปที่กองไฟเผาข้าวหลามอย่ามาอยู่ใกล้ๆการที่พระอาจารย์สมบูรณ์ให้สามเณรจันดีไปอยู่ห่างๆจะเป็นเพราะท่านไม่ต้องการให้เณรมาวุ่นวายให้เกิดความรำคาญหรือว่าท่านหวังดีเห็นว่าสามเณรจันดีไม่มีวิทยาคมกล้าแข็งพออาจจะเป็นอันตรายเนื่องจากฤทธิ์อำนาจเหล็กไหลก็ได้สามเณรจันดีก็เลยกลับไปยังที่ซึ่งก่อกองไฟเผาข้าวหลามตามเดิมการไปอยู่ไกลจากจุดที่พระอาจารย์ทั้ง5รูปทำพิธีตัดเหล็กไหลจะกล่าวว่าเป็นโชคดีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของสามเณรจันดีก็ไม่ผิดนักเพราะการอยู่ไกลๆอย่างนี้ทำให้สามเณรจันดีรอดพ้นจากเพศภัยน่าสยดสยองมาได้เพียงองค์เดียวพระอาจารย์สมบูรณ์ถือถ้วยน้ำผึ้งล่อเหล็กไหลออกมานอกถ้ำแล้วก็เดินบนต้นตะแบก 3-4 ต้นเพื่อพันเส้นเหล็กไหลกับต้นไม้เหล่านั้นสามเณรจันดีก็มองดูไกลๆก็เห็นเส้นเหล็กไหลยาวยืดเป็นเส้นเล็กๆพอกับเส้นได้และน่าอัศจรรย์ที่สุดที่เส้นเหล็กไหลไม่ขาดออกจากกันพระอาจารย์สมบูรณ์พันรอบต้นตะแบก 3-4 ต้น1รอบเมื่อเห็นเส้นเหล็กไหลยังไม่ขาดก็พาเดินวนไปอีกรอบเส้นเหล็กไหลก็ยังไม่ขาดอีกตอนนี้สามเณรจันดีเห็นเส้นเหล็กไหลละเอียดเล็กเหลือแค่ใยบัวเห็นจะได้มีประกายระยิบระยับสว่างพราวออกมาจากเส้นเหล็กไหลแม้จะเล็กขนาดนี้ก็ยังไม่ขาดขณะที่พระอาจารย์สมบูรณ์พันเส้นเหล็กไหลกับต้นตะแบกก็มีเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นดังมาจากภายในถ้ำคล้ายๆถ้ำจะถล่มพระอาจารย์ทุกรูปคงคาดการว่าเหล็กไหลกินน้ำผึ้งอิ่มแล้วพระอาจารย์สมบูรณ์ได้ตะโกนบอกให้พระอาจารย์วรรณาเอาเทียนชัยที่ลนตุ่มตรงผนังถ้ำออกแล้วก็ตัดโคนเหล็กไหลได้แล้วสามเณรจันดีไม่รู้ว่าภายในถ้ำมีการตัดเหล็กไหลหรืออย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็คือเสียงกัมปนาทประหนึ่งฟ้าผ่าลงมาตรงบริเวณหน้าถ้ำพร้อมกับแสงเจิดจ้าสว่างวาบขึ้นต้นตะแบก 3-4 ต้นขนาดใหญ่ที่เส้นเหล็กไหลพันอยู่ประหนึ่งถูกขวานคมกริบหั่นขาดสะบั้นและล้มฟาดลงสู่พื้นพร้อมๆกันทุกต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นปรากฏในสายตาของสามเณรจันดีในชั่วพริบตาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนสามเณรจันดียืนตัวสั่นด้วยความตื่นตระหนกในสายตาที่เบิกโพลงของสามเณรจันดีนั้นยังเห็นเส้นใยระยิบระยับของเหล็กไหลลอยนิ่งอยู่กลางอากาศก่อนจะค่อยๆหดสั้นลงแล้วก็หดหายเข้าไปในถ้ำจนหมดสามเณรจันดียืนตัวแข็งอยู่กับที่เป็นเวลานานกว่าจะตั้งสติได้คราวนี้ความเป็นห่วงพระอาจารย์ทั้ง5รูปก็วูบขึ้นมา แม้เสียงกระหึ่มครึมครางยังเงียบหายไปแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีพระอาจารย์รูปไหนปรากฏให้เห็นสามเณรจันดีวิ่งไปที่หน้าถ้ำเป็นแห่งแรกซึ่งมีพระอาจารย์สมบูรณ์ใช้น้ำผึ้งล่อเหล็กไหลให้ตามกินจนยืดตัวออกมายาวเหยียดตอนนี้ไม่เห็นตัวพระอาจารย์สมบูรณ์มีแต่ต้นตะแบกใหญ่ 3-4 ต้นหักสะบั้นลงมากองสุมกันอยู่เมื่อสามเณรไปถึงแล้วก็แหวกพุ่มไม้ใบกิ่งไม้มองหาพระอาจารย์จากวัดบ้านคุยเชือกจึงได้แลเห็นร่างพระอาจารย์สมบูรณ์นอนอยู่แต่ว่าไม่มีชีวิตต่อไปอีกแล้วการเห็นพระอาจารย์สมบูรณ์มรณภาพยังไม่ทำให้สามเณรจันดีรู้สึกขนพองสยองกล้าวเท่ากับเห็นสภาพศพในขณะนั้นเพราะว่าสรีระร่างกายของศพน่าสยดสยองเหลือจะกล่าวนั่นก็คือส่วนศีรษะขาดหายไปแขนสองข้างขาดด้วนตรงข้อศอกรอยขาดเหมือนกับใช้มีดโกนคมกริบมาเฉือนเพียงครั้งเดียวอวัยวะก็ขาดกระเด็นและก็น่าแปลกอย่างยิ่งที่ไม่มีเลือดไหลออกมาจากบาดแผลสยองนั้นแม้แต่หยดเดียวเมื่อหายตะลึงสามเณรจันดีก็พละจากศพของพระอาจารย์สมบูรณ์วิ่งไปยังถ้ำสาบัวซึ่งสี่พระอาจารย์อยู่ภายในนั้นทันทีที่ก้าวพ้นปากถ้ำเข้าไปสามเณรจันดีก็รู้สึกชาวาบไปทั้งตัวยืนแข็งทื่อขยับไม่ไหวเมื่อเห็นภาพในถ้ำนั้นเต็มตานั่นก็คือที่กราดเกลื่อนอยู่บนพื้นถ้ำเวลานั้นก็คือร่างของพระอาจารย์ทั้งสี่รูปซึ่งปราศจากชีวิตหมดแล้วกายสังขารที่เห็นอยู่นั้นไม่มีร่างไหนครบสมบูรณ์แม้แต่ร่างเดียวสภาพศพประหนึ่งถูกของมีคมตัดขาดเป็นส่วนบ้างก็แขนขาดขาขาดคอขาดแล้วที่สยองที่สุดก็คือลำตัวขาดออกเป็นสองท่อนทุกร่างทุกศพแทนที่จะมีเลือดอาบนองกลับไม่มีหยดเลือดกระเซ็นมาให้เห็นไม่รู้ว่าเลือดในกายของพระอาจารย์ทั้งห้ารูปเหือดแห้งไปได้อย่างไรสามเณรจันดีไม่รู้ว่าเพราะสิ่งใดจึงทำให้พระอาจารย์แต่ละรูปมาพบกับวาระสุดท้ายที่น่าสยดสยองถึงเพียงนี้มองไปที่ผนังถ้ำตรงปุ่มเหล็กไหลผุดโผล่ขึ้นมาก็ยังเห็นมีลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าแปรเปลี่ยนรูปลักษณ์แต่อย่างใดขณะนั้นความหวาดกลัวหวาดเสียวและความรู้สึกพรั่นพรึงต่ออำนาจลึกลับที่ปลิดชีวิตภิกษุพระอาจารย์ทั้งหมดในชั่วพริบตาถาโถมประดังเข้ามาหาสามเณรจันดีจนหวั่นไหวไปแล้วพอตั้งสติได้เนนก็หันหลังกลับวิ่งออกจากถ้ำเหล็กไหลทันทีจะกล่าวว่าเป็นวาสนาหรือเป็นโชคดีของสามเณรจันดีที่รอดชีวิตมาได้ก็คงไม่ผิดถ้าหากพระอาจารย์เหล่านั้นอนุญาตให้เนนเข้าไปอยู่ในถ้ำด้วยในป่านนี้ชีวิตของสามเณรจันดีก็คงปิดปลิวไปแล้วอีกองค์นึงสามเณรจันดีในเวลานั้นไม่รู้จะไปไหนคิดได้อย่างเดียวคือกลับไปที่บ้านหัวดงเชิงภูเขาควายเท่านั้นเนนก็วิ่งลงมาตามทางเดิมที่ขึ้นมาหกกระล้มหกกระลุกปีนป่ายไต่ลงมาจากภูควายด้วยความกลัวซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนขณะกำลังตะเกียกตะกายลงมานั้นสามเณรจันดีได้ยินเสียงคล้ายเสียงหัวเราะดังกึกก้องบนภูเขากังวานประหนึ่งเจ้าของเสียงหัวเราะนั้นต้องการบอกให้รู้ว่าการล่วงละเมิดต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์ให้ผลเป็นอย่างไรสามเณรจันดีตะเกียกตะกายลงมาจากภูควายกระทั่งมาถึงหมู่บ้านหัวดงแล้วก็ดิ่งไปหานายตากับนายน้อยก่อนใครเนื่องจากทั้งสองคนนี้เป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องเหล็กไหลเป็นคนแรกจากนั้นก็เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ถ้ำสะบัวหรือว่าถ้ำเหล็กไหลให้ฟังโดยละเอียดนายตากับนายน้อยเมื่อรู้เรื่องสยดสยองอย่างนั้นก็พลอยตื่นตกใจไปด้วยแล้วก็ยังมีความวิตกกังวลเพิ่มเข้ามาอีกอย่างเห็นได้ชัดนายตาพูดว่าเรื่องร้ายมันยังไม่สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้หรอกนะเนรฤทธิ์อำนาจของเหล็กไหลอาจจะทำให้มีใครตายเพิ่มขึ้นอีกกี่คนก็ไม่รู้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องเหล็กไหลบฤตยูภูเขาควายกันต่อนะครับสามเณรจันดีเห็นนายตากับนายน้อยชาวบ้านหัวดงแสดงความวิตกกังวลแล้วก็กล่าวว่าจะเกิดเรื่องร้ายตามมาอีกก็พลอยวันตัวกลัวตายตามไปด้วยเพราะว่ารู้อยู่แก่ใจดีว่าคณะพระอาจารย์พระธุดงค์จากเมืองไทยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือไปล่วงละเมิดต่อเหล็กไหลในถ้ำสะบัวบนภูเขาควายจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สยดสยองขึ้นเมื่อพระอาจารย์ทั้ง5รูปมรณภาพไปหมดแล้วอิทธิฤทธิ์ของเหล็กไหลก็น่าจะสิ้นสุดเพียงแค่นั้นแต่นายน้อยกับนายตากลับมีท่าทางหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดย่อมบ่งชี้ว่าอำนาจของเหล็กไหลยังไม่ยุติอย่างแน่นอนแต่จะมีเหตุร้ายอะไรตามมาอีกสามเณรจันดีก็ไม่รู้ นายน้อยกับนายตานิมนต์ให้สามเณรจันดีขึ้นไปอยู่บนเรือนของนายน้อยก่อนแล้วก็ห้ามไม่ให้ลงมาจากเรือนอย่างเด็ดขาดจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันออกไปบอกข่าวกับชาวบ้านคนอื่นๆว่าได้เกิดเหตุร้ายแรงกับพระธุดงค์ไทยทั้ง5รูปอย่างไรคราวนี้ชาวบ้านหัวดงทุกหลังคาเรือนก็พากันแตกตื่นตกใจกันทั่วหน้าใครที่อยู่นอกบ้านก็รีบกลับบ้านส่วนคนที่ออกไปทำไร่ทำนาก็ไปตามให้กลับมาโดยด่วนจากนั้นแต่ละครัวเรือนก็ช่วยกันซ่อมคอกวัวควายสัตว์เลี้ยงของตนไว้ให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นการกระทำของชาวบ้านหัวดงแสดงว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของเหล็กไหลบนภูควายมาแล้วด้วยเหตุนี้จึงมีการเตรียมพร้อมคอยรับมือกับเหตุร้ายที่จะตามมาถึงเวลาค่ำคืนของวันนั้นชาวบ้านหัวดงทุกหลังคาเรือนก็พากันขึ้นไปอยู่บนเรือนของตนไม่มีใครออกมาเดินเที่ยวเล่นเหมือนเช่นทุกวันบ้านเรือนของชาวบ้านหัวดงล้วนเป็นเรือนใต้ถุนสูงสำหรับคืนนี้ต่างก็ชักบันไดขึ้นมาเก็บไว้ข้างบนเหมือนกันหมดเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายไต่บันไดขึ้นมาได้ดึกสงัดของคืนนั้นเกิดมีเสียงระเบิดดังมาจากบนภูควายคล้ายๆกับเสียงยิงพลุเสียงระเบิดนั้นดังระเบิดติดๆกัน 3-4 ครั้งก่อนจะเงียบหายไปทิ้งช่วงห่างประมาณ1ชั่วโมงเสียงระเบิดดังกล่าวก็ดังขึ้นอีกในลักษณะเดิมเสียงระเบิดที่ดังมาจากบนภูควายไม่ใช่เสียงจากการยิงพลุแน่นอนเพราะว่าพื้นที่รอบๆเชิงภูควายเป็นป่าดงหนาแน่นไม่มีชุมชนหมู่บ้านอื่นตั้งอยู่เลยนอกจากบ้านหัวดงแห่งนี้เพราะฉะนั้นจะมีใครมาจุดพลุเล่นย่อมเป็นไปไม่ได้ระหว่างที่มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะก็มีเหตุการณ์น่าพรั่นพรึงตามมาอีกนั่นก็คือมีเสือหลายตัวเข้ามาเดินวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านส่งเสียงร้องคำรามชวนสยองขวัญตลอดเวลาทำให้ชาวบ้านทุกคนไม่เป็นอันหลับอันนอนต่างนั่งใจเต้นระทึกอยู่แต่ในห้องไม่กล้าแม้แต่จะแอบดูซะด้วยซ้ำสามเณรจันดีซึ่งอยู่บนบ้านกับนายน้อยก็พลอยใจสั่นหวั่นไหวไปด้วยนายน้อยซึ่งลุกมานั่งถือปืนแก๊ปเตรียมพร้อมบอกกับสามเณรจันดีว่าทุกครั้งที่มีคนขึ้นไปจะไปตัดเอาเหล็กไหลบนภูควายก็จะเกิดเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนกับที่เช่นที่เกิดในคืนนี้ส่วนเหล็กไหลนั้นยังไม่มีใครเอาไปได้คนที่ขึ้นไปตัดเหล็กไหลซึ่งมีทั้งคฤหัสถ์และพระภิกษุถ้าไม่ตายอยู่บนเขาที่ถ้ำสะบัวก็จะหนีกระเซาะกระเซิงลงมาแบบคนสติแตกทั้งยังทำให้ชาวบ้านหัวดงพลอยเดือดร้อนไปด้วยทุกครั้งนายน้อยยังบอกอีกว่าการที่มีคนไปล่วงละเมิดจะเอาเหล็กไหลมาเป็นของตนทำให้เจ้าป่าเจ้าเขาเกิดความโกรธกริ้วจึงได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้หวาดกลัวเช่นที่กำลังเป็นอยู่ในคืนนี้สำหรับชาวบ้านหัวดงยังไม่มีใครได้รับอันตรายจากฤทธิ์อำนาจของเหล็กไหลเนื่องจากชาวบ้านไม่มีความโลภอยากได้เหล็กไหลแม้แต่คนเดียวสามเณรจันดีเมื่อนำเอาเรื่องเหล็กไหลมาคิดและไตร่ตรองดูก็เห็นโทษภัยของความโลภอย่างชัดเจนเพราะกิเลสความโลภโดยแท้ที่ชักนำให้ภัยอันตรายมาถึงชีวิตตัวเองอย่างไม่ควรเป็นดูแต่พระอาจารย์ทั้ง5รูปที่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งบนถ้ำสะบัวนี่เป็นตัวอย่างแต่ละท่านสละเพศคารวาสบวชเป็นภิกษุมานานไม่ต่ำกว่า 15-16 พรรษาเมื่อบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยังอบรมขัดเกลาตัวเองด้วยการออกธุดงค์เป็นวัดเรียนรู้ข้อธรรมอันภิกษุพึงปฏิบัติอย่างละเอียดลึกซึ้งพอสมควรกล่าวได้ว่ากิเลสในตัวตนถูกชำระผ่อนคลายให้เบาบางลงมากแล้วแต่ท่านกลับมาเสียทีกิเลสโลภเพราะไม่รู้เท่าทันมันความอยากได้เหล็กไหลของวิเศษมาเป็นของตนโดยคิดเอาเองว่าเหล็กไหลเกิดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเหล็กไหลย่อมไม่มีเจ้าของใครมีความสามารถจะเอาไปก็เอาไปได้ซึ่งแท้จริงแล้วสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนมีเจ้าของทั้งนั้นหากไม่ใช่ผู้อื่นเป็นเจ้าของตัวของตัวเองก็เป็นเจ้าของเมื่อมีเจตนาต้องการครอบครองของสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ของสิ่งนั้นไม่ต้องการให้ครอบครองถ้ายังดื้อดึงจะเอาไปครอบครองให้ได้ก็เท่ากับล่วงละเมิดความเป็นเจ้าของสิ่งนั้นตรงนี้แหละที่เข้าข่ายการลักขโมยเหมือนกันเหล็กไหลเป็นธาตุกายสิทธิ์มีอำนาจลึกลับอยู่ในตัวและมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเหนือโลกไม่ใช่เป็นกรวดหินดินทรายที่ใครจะหยิบฉวยเอาไปครอบครองได้ง่ายๆเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ย่อมยากที่จะบอกได้ว่าเหล็กไหลมีเทพยดาเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าและถึงแม้เหล็กไหลจะไม่มีเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นเจ้าของแต่ตัวเหล็กไหลมีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของตัวเองหรือไม่ตรงนี้ย่อมไม่อาจจะรู้ได้เมื่อเหล็กไหลไม่ยอมไปอยู่ด้วยหรือไม่ยอมให้ครอบครองการถืออำนาจเพื่อจะยึดครองเหล็กไหลก็เท่ากับล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่นมีเจตนาลักขโมยสิ่งของผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการ เหตุนี้เป็นความผิดพลาดที่พระอาจารย์ทั้ง5รูปกระทําลงไปก็ได้สิ่งสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดก็คือพระอาจารย์ทุกรูปหลงลืมไปว่าการที่ท่านครองเพศพรหมจรรย์นั้นก็เพื่อศึกษาและปฏิบัติให้บรรลุถึงแก่นธรรมซึ่งแก่นธรรมนี้ก็คือการสละออกไปจากทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นกิเลสทั้งมวลความโลภกิเลสตัณหาคือความทยานอยากความดิ้นรนความปรารถนาความเสน่หาคือสิ่งที่ควรจะละทิ้งไปให้หมดหรือว่าให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้คือสิ่งที่พระอาจารย์ทั้ง5รูปพึงกระทำท่านกลับไม่ฉุกคิดถึงข้อความสำคัญในข้อนี้กลับปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตใจจนมืดมิดหากท่านตั้งสติได้แล้วมองเห็นสัจจะความจริงในข้อที่ว่าเมื่อได้เหล็กไหลไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเองท่านจะเห็นว่ามันไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะต่อให้เหล็กไหลมีอิทธิฤทธิ์วิเศษขนาดไหนเมื่อได้ครอบครองแล้วก็ใช่ว่าจะช่วยให้หนีพ้นความตายซะเมื่อไหร่หรือว่าเมื่อมีเหล็กไหลแล้วทำให้อยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออกควันไม่เข้าเนื้อหนังคงทนต่อศาสตราอาวุธทุกชนิดหากท่านตั้งมั่นอยู่ในความเมตตากรุณาไม่มีความโกรธไม่สร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นกระทั่งเขาบันดาลโทสะเข้ามาทำร้ายการมีเหล็กไหลก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อีกเช่นกันการที่เหตุร้ายเกิดขึ้นถึงกับมรณภาพไปอย่างสยดสยองอย่างนั้นก็เป็นเพราะพระอาจารย์แต่ละรูปเกิดความโลภปล่อยให้กิเลสตัณหามีอำนาจเหนือกว่านั่นเองแล้วก็เพราะอำนาจความโลภที่ว่าทำให้พระอาจารย์ทั้ง5รูปเห็นดีเห็นงามในการผิดศีลข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือการเบียดเบียนทำลายชีวิตผู้อื่นในข้อปานาการที่อาจารย์วรรณาให้อาจารย์โพไปหาน้ำผึ้งนั้นคือการไปเบียดเบียนฝูงผึ้งให้ออกไปจากรวงผึ้งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเขาไปพรากเอาอาหารที่ใช้เลี้ยงชีวิตตัวอ่อนของลูกผึ้งมาเสียและตัวอ่อนของผึ้งที่ติดอยู่ในรวงผึ้งย่อมตายไปอย่างแน่นอนขณะคั้นเอาน้ำผึ้งออกจากรวงผึ้งยิ่งเอาเปลวไฟแล้วก็สุมควันไล่ผึ้งให้หนีไปจากรวงผึ้งเพื่อจะเอาน้ำผึ้งการกระทำเช่นนี้ย่อมทำให้ผึ้งตายไปเพราะไฟและควันอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นจึงเท่ากับพระอาจารย์ทั้ง5รูปร่วมกันก่อบาปและกรรมชั่วด้วยความยินดีเท่าๆกันท่านจึงเท่ากับพร่องจากศีลอย่างร้ายแรงเมื่อเป็นอย่างนี้จะให้คุณของพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองได้อย่างไรสามเณรจันดีพิจารณาด้วยเหตุผลอย่างนี้ก็ได้แต่สลดใจในการจากไปของพระอาจารย์ทุกรูปและคิดว่าตัวเองโชคดีไม่ได้มัวเมาในความโลภจนหน้ามืดตามัวไปด้วยอีกคนถ้าตัวโดดเข้าไปช่วยพระอาจารย์เหล่านั้นตัดเหล็กไหลอย่างใกล้ชิดป่านนี้ตัวเองก็คงกลายเป็นซากศพไปแล้วเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านไปท่ามกลางความหวั่นกลัวของชาวบ้านหัวดงทุกคนเมื่อถึงเวลาเช้าแสงสว่างแผ่รังสีไปทั่วพื้นสภาวะอันน่ากลัวที่เกิดขึ้นณบ้านหัวดงก็สิ้นสุดลงเสียงระเบิดซึ่งดังมาจากภูเขาควายก็เงียบเสียงลงเสือโคร่งที่บุกรุกเข้ามาในหมู่บ้านก็กลับคืนสู่ป่าหมดสิ้นชาวบ้านก็ลงจากบ้านมาตรวจตราดูตามพื้นดินก็พบว่ามีรอยเท้าขนาดใหญ่ของเสือเหยียบย่ำเปรอะไปหมดแสดงว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีเสือเข้ามาวนเวียนในหมู่บ้านจริงๆวันนั้นชาวบ้านไม่กล้าออกไปทำไร่ทำนาไกลบ้านเพราะว่าไม่แน่ใจว่าภัยอันตรายจะหมดสิ้นไปหรือยังจึงได้แต่จับกลุ่มพูดคุยกันถึงเหตุการณ์หน้าพรั่นพรึงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สามเณรจันดียังพักอยู่ที่บ้านนายน้อยต่อไปอีกเนื่องจากตั้งใจว่าจะกลับไปยังถ้ำสะบัวบนภูควายเพื่อเก็บอัฐบริขารของพระอาจารย์ทั้ง5รูปไปคืนให้โยมพ่อโยมแม่ของพวกท่านแล้วก็แจ้งข่าวให้ทราบว่าพระอาจารย์แต่ละท่านได้มรณภาพไปหมดแล้วในคืนต่อๆมาไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนเช่นคืนแรกเกิดขึ้นชาวบ้านหัวดงก็เริ่มดำเนินชีวิตกลับเข้าสู่ความเป็นปกติของเขาอีกครั้งสามเณรจันดีขอร้องให้นายน้อยกับนายตาช่วยพาไปส่งที่ถ้ำสาบัวอีกครั้งเพื่อจะเก็บอัฐบริขารของพระอาจารย์ทั้ง5รูปกลับไปเมืองไทยและพร้อมกันนั้นก็จะกลับไปเอาบริขารการทุดงซึ่งเนนทิ้งไว้ด้วยเพราะถ้าไม่มีบริขารเช่นบาตรกรดและกาน้ำที่กรองน้ำก็ไม่สามารถจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยได้นายน้อยกับนายตายังไม่หายหวาดกลัวเจ้าป่าเจ้าเขาและอิทธิฤทธิ์เหล็กไหลก็เลยไม่ยอมไปส่งสามเณรจันดีเมื่อสามเณรไม่มีบริขารก็ไปไหนไม่ได้จึงต้องขอพักอยู่กับนายน้อยถึง6 วัน 6 คืนกระทั่งถึงวันที่7 นายน้อยกับนายตาทนให้สามเณรจันดีอ้อนวอนขอร้องต่อไปไม่ไหวก็ยอมตกลงพาสามเณรขึ้นไปยังถ้ำสะบัวบนภูควายทั้งสามไต่เขาขึ้นไปกันตั้งแต่เช้าเมื่อไปถึงบริเวณหน้าถ้ำปรากฏว่าศพของอาจารย์สมบูรณ์ได้หายไปศีรษะและแขนที่ขาดก็หายไปด้วยเหลือเพียงเศษจีวรขาดตกอยู่เมื่อเข้าไปในถ้ำนายน้อยกับนายตาก็รีบเข้าไปซุดนั่งลงก้มกราบเหล็กไหลบนผนังถ้ำด้วยความเคารพเกรงกลัวสามเณรจันดีสังเกตเห็นว่าปุ่มเหล็กไหลบนผนังถ้ำได้เลื่อนจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเคลื่อนสูงขึ้นไปประมาณ1เมตรประหนึ่งเหล็กไหลต้องการเลื่อนหนีให้พ้นจากมือผู้ที่จะมารบกวนอีกการเลื่อนตำแหน่งเคลื่อนที่ได้ของเหล็กไหลเป็นปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์สิ่งที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือภายในถ้ำซึ่งอาจารย์อีก4รูปมรณภาพกราดเกลื่อนเป็นศพน่าสังเวชเนื่องจากอวัยวะของร่างกายขาดออกจากกันบัดนี้ไม่มีให้เห็นแม้แต่ศพเดียวไม่รู้ว่าศพของพระอาจารย์ทั้งหมดหายไปไหนหมดสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือจีวรขาดขาดกระจายไปทั่วถ้ำเศษจีวรบางชิ้นปลิวไปแช่อยู่ในสระเล็กๆกลางน้ำสามเณรจันดีออกมาดูนอกถ้ำอีกครั้งด้วยหวังว่าอาจจะพบเห็นศพพระอาจารย์บางรูปแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยมองลงไปในเหวใกล้ถ้ำก็เห็นเศษจีวรปลิวลงไปติดบนยอดไม้ริบๆโน้นนายน้อยกับนายตาบอกเนนว่าการที่ศพของพระอาจารย์ทุกรูปหายไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นนี้อาจจะเป็นได้ว่าถูกเสือมาลากเอาไปกินจนหมดแล้วก็ได้ซึ่งสามเณรจันดีก็เห็นด้วยจากนั้นสามเณรจันดีก็ได้รวบรวมเศษจีวรและบริขารที่เหลือของพระอาจารย์แต่ละรูปแยกออกเป็นกองกองแล้วใช้ผ้าอาบน้ำของอาจารย์ซึ่งเก็บเอาไว้ในย่ามเอามาห่อสิ่งของตลอดจนบาตรรวมกันไว้เป็นห่อห่อแล้วใช้ไม้เป็นไม้คานหาบเอาบริขารของพระอาจารย์ทั้งหมดลงมาจากภูเขาควายเมื่อลงมาถึงหมู่บ้านพอดีกับชาวบ้านจะเดินทางเข้าเมืองเพื่อซื้อของจำเป็นในวันรุ่งขึ้นสามเณรจันดีก็ถือโอกาสเดินทางไปด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันเช้าแล้วสามเณรจันดีก็อำลานายน้อยนายตาผู้มีน้ำใจออกเดินทางไปพร้อมกับชาวบ้านหาบสิ่งของพรุงพรังซึ่งเป็นบริขารของพระอาจารย์ที่เอาชีวิตไปทิ้งเพราะเหล็กไหลเวลานั้นจิตใจของสามเณรจันดีมีแต่ความหดหู่เพราะเวลามานี่มากันเป็นหมู่คณะแต่ตอนกลับคืนประเทศไทยเหลือเพียงองค์เดียวประกอบกับเวลานั้นแม้ว่าจะอยู่ในเพศบรรพชิตแต่ว่าจิตใจก็ยังไม่ได้เคี่ยวกรำในทางธรรมอย่างหนักความรู้แจ้งในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนิตตาอนัตตานี่ไม่เข้มแข็งพอจิตใจของเนนก็เลยอดเศร้าหมองไม่ได้แต่ภาวะเช่นนี้กลับมีประโยชน์ทางอ้อมคือทำให้เกิดธรรมสังเวชมองเห็นความตายเป็นสิ่งแน่นอนของชีวิตและความตายจะบังเกิดแก่ตนเมื่อไรก็ยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตก็ไม่ควรประมาทปล่อยเวลาให้ล่วงเลยหมดเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์การเดินทางกลับสู่แผ่นดินไทยของสามเณรจันดีนับว่าลำบากเอาการทีเดียวเนื่องจากไม่รู้จักเส้นทางที่จะมาบรรจบชายแดนไทยอาศัยสอบถามจากชาวบ้านบ้างหรือว่าถ้ามีชาวบ้านเดินทางเป็นกลุ่มเป็นก้อนจากเมืองนึงไปสู่อีกเมืองนึงซึ่งใกล้เข้ามาทางเมืองไทยก็ได้อาศัยเข้าร่วมทางมาด้วยจนกระทั่งถึงพระบาทโพนสันสามเณรจันดีพักอยู่ที่พระบาทโพนสันนานถึงครึ่งเดือนจึงออกเดินทางต่อโดยอาศัยร่วมทางไปกับกลุ่มชาวบ้านแล้วก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มถึง8กลุ่มกว่าจะมาถึงริมฝั่งโขงแล้วก็ข้ามแม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งไทยที่บ้านแพงจังหวัดนครพนมจากบ้านแพงสามเณรจันดีก็เดินต่อไปยังบ้านม่วง30แล้วก็ได้เข้าพักที่วัดบ้านม่วง30นี้โดยขอพักกับพระอาจารย์มหาจูมซึ่งเคยรู้จักกับท่านมาก่อนพระมหาจูมเห็นหาบของรุงรังก็ถามว่ามาจากที่ไหนเนนก็ตอบเลี่ยงๆไปเสียไม่กล้าบอกความจริงแต่ก็ไม่โกหกเรื่องของเหล็กไหลนี้เป็นเรื่องน่ากลัวมากและที่น่ากลัวยิ่งกว่าอื่นใดก็คือความโลภตัวนี้แหละแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าการไปแตะต้องเหล็กไหลเพื่อจะเอามาเป็นของตัวนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังมีผู้มีความโลภ ก็ยังไม่หวั่นเกรงยินดีเสี่ยงชีวิตเพื่อไปเอาเหล็กไหลมาให้ได้ที่วัดซึ่งท่านมหาจูมจำมันสาอยู่นั้นอยู่ในเขตหมู่บ้านอันเป็นถิ่นกำเนิดของพระอาจารย์แก้วซึ่งมรณภาพไปแล้วที่ภูควายสามเณรจันดีถามพระมหาจูมถึงโยมพ่อโยมแม่ของพระอาจารย์แก้วก็ทราบว่าอีกไม่กี่วันที่วัดนี้จะมีงานบุญโยมทั้งสองจะต้องมาร่วมในงานบุญแน่สามเณรจึงรอคอยพบเมื่อถึงวันที่มีงานบุญโยมของพระอาจารย์แก้วก็มาทำบุญที่วัดจริง เมื่อได้โอกาสเหมาะสมแก่กาละสามเณรจันดีก็ได้นำบริขารของพระอาจารย์แก้วซึ่งห่อผิวมามีบาตรแล้วก็กรดมอบให้โยมทั้งสองซึ่งมาวัดกับสีกานวลจันทร์ผู้เป็นน้องสาวของพระอาจารย์แก้วแล้วก็บอกความจริงให้ทราบว่าพระอาจารย์แก้วมรณภาพไปแล้วเนื่องจากไปตัดเหล็กไหลในถ้ำบนภูควายฝั่งลาวโยมทั้งสองและสีกาน้องสาวพากันเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งที่พระอาจารย์แก้วไม่เหลือสังขารร่างกายต่อไปอีกแล้วการพลัดพรากนำมาซึ่งความปริเวทนาการคร่ำครวญรำพันหวยให้ที่สามเณรจันดีพบเห็นทำให้ตระหนักว่าไอเวทนาเหล่านี้เป็นความทุกข์แท้หนอเป็นความทุกข์ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญอย่างแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยสามเณรจันดีใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะนำบริขารของพระอาจารย์อีก4รูปที่เหลือนำไปมอบแก่โยมพ่อโยมแม่แล้วก็ญาติพี่น้องจนครบถ้วนเสร็จสิ้นภารกิจซึ่งเป็นความรับผิดชอบแล้วสามเณรจันดีก็ได้มาจำพรรษาที่วัดกลางกระทั่งถึงการออกพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้นำหมู่คณะจาริกมาปักกรดอยู่ที่ป่าช้าใกล้ๆวัดกลางสามเณรจันดีรู้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ใกล้ๆก็ปิติดีใจนักถือได้ว่าเป็นบุญวาสนาอย่างที่สุดที่มีโอกาสได้พบพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานแห่งภาคอีสานสามเณรจันดีรีบไปกราบนมัสการถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านซึ่งท่านก็เมตตารับไว้ดังนั้นสามเณรจันดีจึงมาปรนนิบัติอุปถากท่านอย่างใกล้ชิดเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นออกเดินธุดงค์ต่อไปสามเณรจันดีก็ติดตามคณะของท่านไปด้วยพร้อมกันนั้นก็ยังได้รับฟังข้อธรรมและนำไปปฏิบัติยิ่งกว่าที่เคยปฏิบัติมาสามเณรจันดีขณะนั้นเป็นเณรใหญ่แล้วแต่ว่าอายุยังไม่ครบบวชได้ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปหลายแห่งเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นไปพบกับพระอาจารย์เสากันตสิโลสามเณรจันดีก็มีโอกาสได้ปรนิบัติอุปถากท่านพระอาจารย์เสาอีกองค์หนึ่งตราบจนกระทั่งท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสาและหมู่คณะของท่านปรารภจะทุดงข้ามไปฝั่งลาวมีผู้ร่วมทางไปด้วยหลายองค์เช่นพระอาจารย์ชมและหลวงปู่ขาวเมื่อตกลงกันแล้วคณะของท่านพระอาจารย์มั่นก็นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงไปสู่แผ่นดินลาวราชอาณาจักรลาวในสมัยนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้หนาแน่นทุกคนทุกแห่งครอบคลุมด้วยธรรมชาติของพงไพรผู้คนที่อยู่อาศัยห่างไกลจากเมืองหลวงมีความเป็นอยู่อย่างสุขสงบประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพชาวลาวส่วนใหญ่มีความฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางมีชาวลาวจำนวนไม่มากนักที่ยังนับถือพูดผีเป็นสรณะดังนั้นเมื่อมีพระธุดงค์จาริกผ่านมาชาวบ้านจึงยินดีทำบุญใส่บาตรเกื้อหนุนให้ท่านหล่อเลี้ยงสังขารด้วยภัตตาหารตามมีตามได้คณะของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและพระอาจารย์เสารู้จักคุ้นเคยกับพระมหาปานเจ้าอาวาสวัดโคกเรือซึ่งเป็นวัดอยู่ไม่ไกลจากฝั่งไทยเท่าไหร่นักก็เลยตั้งใจไปเยี่ยมเยือนก่อนจากนั้นถึงจะธุดงค์ไปตามป่าเขาแนวไพรอันสงัดวิเวกต่อไปดังนั้นท่านก็เลยนำหมู่คณะมุ่งหน้าไปยังวัดโคกเรือพระมหาปานองค์นี้เป็นพระปฏิบัติกรรมฐานที่เคร่งครัดในทางธรรมอีกองค์หนึ่งแล้วก็เป็นพระเถระผู้ซึ่งมีผู้คนชาวลาวเคารพศรัทธามากเมื่อคณะของพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาไปถึงวัดโคกเรือก็ได้พบกับท่านมหาปานดังประสงค์พระมหาปานก็รู้สึกปิติยินดีที่พระอาจารย์มั่นนำศิษย์มาเยี่ยมท่านถึงฝั่งลาวระหว่างที่พักอยู่ที่วัดโคกเรือพระมหาปานก็ได้เล่าถึงเหล็กไหลในถ้ำบนภูควายแล้วก็ปรารภว่าเหล็กไหลบนภูควายนั้นประหนึ่งเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดให้ผู้คนที่ยังติดอยู่ในความโลภขึ้นไปบนภูควายไม่ขาดสายมีทั้งภิกษุและคฤหัสถ์ซึ่งปรารถนาจะไปตัดเอาเหล็กไหลมาครอบครองดันด้นขึ้นไปบนภูควายแต่ก็ยังไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้เหล็กไหลนั้นไปเพราะว่าเอาชีวิตไปทิ้งซะก่อนด้วยอำนาจร้ายกาจของเหล็กไหลเกือบทั้งหมดที่รอดชีวิตกลับมาได้ก็เกิดสติวิปริตผันแปรไปอย่างน่าอนาถไม่ทราบว่าไปพบเห็นภาวะตื่นกลัวน่าสยดสยองอย่างไรเนื่องจากพอลงจากเขามาเขาก็กลายเป็นคนวิกลจริตปั้มปั้มเป๋อเป๋อพูดจาไม่รู้เรื่องรู้ความแล้วพระมหาปานยังปรารภต่อไปอีกว่าหากปล่อยให้เด็กไหลอยู่ที่ภูควายอีกต่อไปก็คงมีคนโลภพากันหลั่งไหลไปตายอีกไม่รู้เท่าไหร่ถ้าจะหยุดยั้งไม่ให้เกิดเรื่องน่าสลดสังเวชอีกต่อไปย่อมมีอยู่ทางเดียวคือไปตัดเหล็กไหลออกไปให้หมดเสียงเล่าลือเรื่องเหล็กไหลบนภูควายก็จะเงียบหายไปเอง พระมหาปานกล่าวเช่นนี้แล้วจึงได้ชวนพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาและคณะของท่านไปตัดเหล็กไหลบนภูควายเพื่อป้องกันไม่ให้ใครต้องไปตายด้วยความโลภอีกลำพังตัวท่านเององค์เดียวคงจะกระทำไม่สำเร็จท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลในการตัดเหล็กไหลให้หมดสิ้นท่านทั้งสองจึงตกลงจาริกไปยังภูควายพร้อมกับพระมหาปันซึ่งคณะของท่านพระอาจารย์มั่นก็มีสามเณรจันดีรวมอยู่ด้วยเหล็กไหลในถ้ำบนภูควายซึ่งพระมหาปันกล่าวถึงนี้เป็นเหล็กไหลเดียวกับที่อยู่ในถ้ำสะบัวซึ่งสามเณรจันดีเคยร่วมทางไปกับพระอาจารย์ห้ารูปและพระอาจารย์ทั้งหมดก็ถึงแก่มรณภาพด้วยอิทธิฤทธิ์ของเหล็กไหลมาแล้วเมื่อรู้แน่ชัดว่าท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาและพระมหาปันจะไปตัดเหล็กไหลที่ถ้ำสะบัวบนภูควายเพื่อยุติเรื่องร้ายถึงขั้นผู้มีความโลภที่ต้องการได้เหล็กไหลมาเป็นของตนเสียชีวิตล้มหายไปมากต่อมากสามเณรจันดีจึงได้ขออนุญาตพระอาจารย์มั่นกราบเรียนเล่าถวายเรื่องราวซึ่งตัวเคยประสบมาพร้อมกับพระอาจารย์อีก5รูปจนเกิดเหตุมรณภาพหมดทุกรูปท่านพระอาจารย์มั่นรับฟังแล้วก็ยิ้มกราบเพียงว่าเหล็กไหลเป็นเรื่องอจินไตยไม่ควรนำมาคิดค้นหาความจริงเพราะไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ยิ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับสมณะผู้มุ่งหวังมรรคผลนิพพานคณะของพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาไปถึงภูควายแล้วก็ขึ้นไปบนถ้ำสะบัวเพื่อตัดเหล็กไหลให้หมดไปเมื่อเข้าไปในถ้ำที่มีเหล็กไหลอยู่บนผนังถ้ำมีลักษณะเป็นปุ่มคล้ายปุ่มคล้องสีดำเป็นมันเลื่อมท่านพระอาจารย์ทุกองค์ได้เตรียมตัดเหล็กไหลด้วยความสงบพระมหาปานก็นำน้ำผึ้งบริสุทธิ์ซึ่งนำติดตัวมาเนี่ยไปทาที่ผนังถ้ำบริเวณปุ่มเหล็กไหลผุดออกมาแล้วก็รินน้ำผึ้งอีกส่วนหนึ่งใส่โถเคลือบลายครามใบเล็กใบน้อยให้พระอาจารย์ชมถือไว้เพื่อรองรับเหล็กไหลท่านพระอาจารย์สาวใช้เทียนชัยหนัก32บาทไส้เทียน108เส้นจุดขึ้นลนไปรอบๆปุ่มเหล็กไหล3รอบจากนั้นก็ดับเทียนชัยเสียจากนั้นก็ลงนั่งบริกรรมร่วมกับพระอาจารย์มั่นและพระมหาปานส่วนสามเณรจันดีก็ถอยไปนั่งห่างๆมองดูพิธีตัดเหล็กไหลด้วยความตื่นเต้นเวลาผ่านไปครู่หนึ่งมีเสียงคล้ายกับวัตถุหนักๆถูกลากหรือว่าเคลื่อนที่ไปบนพื้นถ้ำแต่มองไม่เห็นอะไรเสียงนั้นเคลื่อนไปเรื่อยๆตรงไปยังปุ่มของเหล็กไหลที่ผนังถ้ำเสียงเคลื่อนไหวดังกล่าวนี่เหมือนกับเสียดสีไปกับหินได้ยินดังเอียดเอียดตลอดเวลาพร้อมกันนั้นพื้นถ้ำก็เกิดอาการสั่นสะเทือนจนรู้สึกได้ภาวะการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ว่าเหล็กไหลตัวจริงที่ซุ่มซ่อนอำพรางอยู่ใต้ดินณที่ใดที่หนึ่งเลื่อนไหลออกมาจากที่อยู่ไปยังปุ่มตรงผนังถ้ำการชำแรกผ่านความหนาแน่นของก้อนหินทำให้เกิดเสียงดังและเกิดความสั่นสะเทือนอย่างที่ว่าเสียงเคลื่อนไหวเมื่อดังไปถึงปุ่มสีดำบนผนังถ้ำก็เงียบหายไปอาการสั่นสะเทือนที่พื้นถ้ำก็หยุดลงเช่นเดียวกันแล้วในฉับพลันนั้นที่ปุ่มสีดำก็เกิดปฏิกิริยาน่ากลัวทันทีนั่นก็คือลักษณะคล้ายโลหะตรงปุ่มอ่อนตัวไม่ผิดกับยางมาตอยถูกความร้อนไหลเยิ้มลงมาแล้วแปรรูปร่างเหมือนกับหัวงูมีลิ้น2แฉกยื่นยาวออกมาจากผนังขวา5นิ้วลิ้นนั้นหดได้เหยียดได้ด้วยท่านพระอาจารย์สาวเห็นเช่นนั้นก็พูดว่าที่เจ้าสำแดงรูปร่างอย่างนี้ไม่เป็นสิ่งดีงามแม้แต่น้อยเพราะเป็นอาการเหมือนศัตรูกันที่พวกเรามาที่นี่มีเจตนาช่วยให้ผู้ที่มีความโลภโมโทสันไม่ให้ได้รับอันตรายอีกต่อไปจะได้ไม่ต้องมีคนตายเกิดขึ้นอีกนะเมื่อพระอาจารย์สาวกล่าวเช่นนี้ส่วนที่คล้ายหัวงูก็หดกลับไปไม่โผล่ออกมาอีกแต่ลิ้นทั้งสองยังเคลื่อนไหวอยู่ท่านพระอาจารย์เสาได้นำเทียนชัยไปลนอีกครั้งคราวนี้พระอาจารย์ชมถือโถเคลือบใส่น้ำผึ้งไปรออยู่ใต้ปุ่มเหล็กไหลเมื่อปุ่มเหล็กไหลถูกเปลวเทียนลนก็ยืดตัวลงมากินน้ำผึ้งท่านพระอาจารย์มั่นก็ใช้ใบหญ้าคาที่เตรียมมาตัดเหล็กไหลตรงส่วนที่ยืดยาวออกมาคมของใบหญ้าคาย่อมจะตัดอะไรไม่ได้แต่น่าอัศจรรย์ที่คมใบหญ้าคาสามารถตัดเหล็กไหลขาดได้ทันทีที่เหล็กไหลก้อนขนาดนิ้วก้อยถูกตัดหล่นลงไปกระทบโถเคลือบโถเคลือบในมือของพระอาจารย์ชมถึงกับหลุดกระเด็นไปกลิ้งกับที่พื้นถ้ำแม้พื้นจะเป็นหินแต่โถก็ไม่แตกหรือว่าบิ่นในน้ำผึ้งที่กระจายออกมาจากโถมีก้อนเหล็กไหลหล่นอยู่ท่านพระอาจารย์สาวเดินไปหยิบขึ้นมาแล้วก็เอาใส่ย่ามสำหรับเหล็กไหลที่ยืดออกมาจากผนังถ้ำและถูกตัดขาดไปส่วนหนึ่งนั้นก็ ได้หดกลับเข้าไปในปุ่มเป็นการหดตัวอย่างรวดเร็วประหนึ่งตื่นกลัวที่ส่วนหนึ่งของมันถูกตัดขาดไปและตอนที่เหล็กไหลดีดกลับมีเสียงสนั่นหวั่นไหวดังก้องถ้ำผนังถ้ำถึงกับแตกร้าวคณะพระอาจารย์นำน้ำผึ้งมาใส่ในถั่วเคลือบใหม่แล้วก็เอาไปล่อให้เหล็กไหลยืดตัวลงมากินอีกซึ่งเหล็กไหลก็ลงมากินจากนั้นพระอาจารย์มั่นได้ตัดเหล็กไหลเป็นครั้งที่สองเมื่อเหล็กไหลขาดหล่นลงมาในถั่วเคลือบโถกระเด็นหลุดจากมือพระอาจารย์ชมเหมือนเดิมแต่โถก็ไม่แตกและท่านพระอาจารย์เสาก็เป็นผู้เก็บเหล็กไหลชิ้นที่สองไว้ในย่ามอีกการตัดเหล็กไหลจากผนังถ้ำนี้ทำอยู่ถึง6ครั้งกระทั่งเหล็กไหลซึ่งสถิตอยู่ในผนังถ้ำหมดสิ้นจากนั้นคณะของท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาก็ลงจากภูควายเหล็กไหลในถ้ำสาบัวซึ่งแสดงอิทธิฤทธิ์ทำลายชีวิตผู้คนที่มีความโลภอยากได้มันก็จบสิ้นความร้ายกาจอย่างน่าพรั่นพรึงแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าผู้ที่ได้รับข่าวว่ามีเหล็กไหลในถ้ำบนภูควายเมื่อดันด้นมาจนถึงถ้ำย่อมไม่พบเห็นร่องรอยของเหล็กไหลอีกต่อไปพวกเขาเหล่านั้นย่อมรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันก็เป็นความโชคดีต่อชีวิตทั้งตัวที่รอดพ้นจากความตายอันเกิดจากฤทธิ์ร้ายของเหล็กไหลครับนี่ก็คือเรื่องราวของเหล็กไหลที่หลวงปู่จันดีเกษาโววัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนาตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้เล่าไว้โดยคุณไตรทิพย์เป็นผู้บันทึกนะครับนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไตรทิพย์ไว้ณโอกาสนี้นะครับ